Yeah, I do.

अच्छा दिन जीव डोला रे मोर अच्छा दिन जीव डोला रे रिक्तुआई बोले मोर रे मोरा शाम बिन जीव डोला रे Sagari Ranu Hamu